إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بے شک جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے میں کوئی معمولی قیمت قبول کر لیتے ہیں آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا اور اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور قیامت کے دن ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھے گا بھی نہیں اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہوگا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی ہے جو دنیاوی حقیر فائدوں کے حصول کے لیے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کا پاس و لحاظ نہیں رکھتے کہ انہیں آخرت میں کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی، نہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرے گا اور نہ ان کی طرف دیکھے گا، یعنی ان سے شدید ناراض ہوگا اور نہ گناہوں سے انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. امام بخاری نے عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی بازار میں ایک سامان لے آیا اور قسم کھائی کہ اس نے اتنی قیمت میں خریدا ہے. اس کا مقصد ایک مسلمان کو پھنسانا تھا تاکہ وہ سامان خرید لے، تو یہ آیت اتری. اشعص بن قیس کندی کا قول ہے کہ یہ آیت میرے متعلق نازل ہوئی تھی، میرے اور ایک یہودی کے درمیان ایک زمین تھی، یہودی نے انکار کر دیا تو میں نے اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل ہے؟ میں نے کہا نہیں. تو آپ نے یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ، تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، تب تو یہ قسم کھا لے گا اور میرا مال ہڑپ جائے گا. تو یہ آیت نازل ہوئی. مسند احمد.